شب بخیر کوچولو. امان از این موش کوچولوی ما، میخواد کار دستی درست کنه. یعنی چی میخواد درست کنه؟ ای با برنامه‌مون شروع شده بچه ها. عزیزای دلبندم، به نام خدای مهربون، خدایی که مهربونی رو تو دلها جا داده تا همدیگر رو دوست داشته باشیم. سلام فرشته‌های روی زمین، خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. انشالله که خوب باشید، مهربون باشید مثل همیشه. شما کار دستی درست میکنین دیگه، نه؟ آفرین آفرین. اما تو قصه امشبمون آقا موشی میخواد یه کار دستی درست کنه. من نمیدونم چی میخواد درست کنه، بهتره گوش بدیم به قصه. باشه؟ بله، قوطی کبریت اسم قصه امشبمونه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یه آقا موشه بود که عاشق جمع کردن قوطی کبریت بود. هر وقت یه قوطی کبریت خالی میدید، فوری اونو بر میداشت و به لونش میبرد. ولی خانم موشه اصلا از این کار آقا موشه خوشش نمیومد. مدام میگفت که آخه این کار درست نیست. اما آقا موشه باز قوطی کبریتای خالی رو که میدید میبرد توی لونه. یه روز خانم موشه با عصبانیت به آقا موشه گفت: چقدر قوطی کبریت جمع میکنی؟ اینا که هیچ استفاده ای ندارن. تو باید همین امروز همه اونا رو ببری بیرون و بندازی بره. من دیگه نمیتونم از بین این همه قوطی کبریت درست راه برم. همه جا پر شده از قوطی کبریت. خانم موشه اونقدر با حرص و جوش حرف میزد که نفسش بند اومده بود. آقا موشه یه لیوان آب داد به خانومش بخوره و با خون سردی گفت: موشی جان، کسی چه میدونه، ممکنه یه روزی این قوطیا به درد بخورن. آقا موشه خودشم واقعا نمیدونست با اون همه قوطی کبریت چی کار میخواد بکنه. فقط دلش میخواست اونا رو جمع کنه. خانم موشه که دید حرف حساب به گوش آقا موشه فرو نمیره، با عصبانیت گفت: واقعا دیگه صبرم تموم شده. من میرم خونه خواهرم. اگه تا زمانی که بر میگردم یه فکری برای این قوطیا نکنی، خودم اونا رو دور میندازم. خانم موشه اینو گفت و رفت. آقا موشه ایستاد و به قوطیا نگاه کرد. بعد گفت: من الان با اینا چی کار بکنم؟ فکر کرد و فکر کرد. یه دفعه بالا پرید و گفت: آخ جون، فهمیدم. یه فکر خوب. یه کمدی کشودار درست میکنم. آره، همه خرت و پرتا رو توی اون میریزم. حالا یه مقداری چسب و رنگ احتیاج دارم. آقا موشه دست به کار شد. خیلی زود قوطیا رو به هم وصل کرد. بعد از مدتی قوطیا تبدیل شدن به یه کمد کشودار. اون با دقت به کمد نگاه کرد و گفت: وای، عین همون کمدیه که خاله موشه همیشه دوست داشت براش بگیرم، فقط خیلی کوچکتر از اونه. بعد هم اونو رنگ زد و تر و تمیز کرد. اون وقت همه خرت و پرتا و وسائلی که این طرف و اون طرف پخش بود ریخت توی اون کمد. کمی بعد خانم موشه اومد. خانم موشه دید خونه چقدر مرتب شده، خیلی تعجب کرد. چشمش افتاد به کمد کشودار، حسابی غافلگیر شد و گفت وای چی جالب، چی کمد قشنگی، مثل همونیه که دوست داشتم. چطوری اینو درست کردی؟ آقا موشه سرشو با غرور بالا گرفت و گفت همیشه میگفتم اون قوطی کبریتا یه روزی به درد میخوره، امروز همون روزه. من این کمدو با همون قوطی های بی مصرف درست کردم. خاله موشه خیلی خوشحال شد و به آقا موشه آفرین گفت. بچه های گلم، خیلی از وسائلی رو که ما تو خونه داریم و ظاهرن دیگه قابل استفاده نیست، میتونیم با یکم تغییر دادن شکل و ظاهرشون ازشون استفاده بکنیم. دقیقا مثل کاری که آقا موشه قصه ما انجام داد. حالا شما هم فکر کنین ببینین تو اتاقتون چی دارین که دیگه قابل استفاده نیست، اما میشه یکم تغییرش بدین، از بزرگتران کمک بگیرین و خلاصه یک وسیله خوشگل ازش در بیاریم. آفرین به شما بچه های عزیزم، شما دانشمند کوچولو، دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون شب بخیر میگم. خدا نگهدارتون.